اللہ کا پیغام جبرائیل لائے, محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے لیا, صحابہ کو پہنچا دیا. اب تیسری لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی کو, اس لیے کہ میں صرف عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. تو حضور نے تو خود صرف عرب تک تبلیغ کی ہے, باقی کچھ خطوط لکھے ہیں, اس سے کوئی حجت تو قائم نہیں ہو جاتی. مکے والوں پر 12 برس تبلیغ کی ہے, ہندوستان میں تو کوئی آیا ہی نہیں, چین میں کوئی پہنچا ہی نہیں, تمام دنیا تک. یہ کام اب امت کے حوالے کیا. اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس شے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں. ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پست ہیں, ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں, ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن, اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں. جاج برنارڈ شاہ نے کہا, میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں, اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں. یہ گواہی ہم دے رہے ہیں, یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں, یہ ہے امتی محمد کے, جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, جو اپنے معاملات مینیج نہیں کر سکتے. بیکاری یہ, اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ سی وتھ یور اون آئیز, دس از دین الحق. یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی نازک ذمہ داری, بڑی نازک, اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجت الوداع سے. حضور نے جو خطبہ دیا, اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا, آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دہرایا, دیکھو عورتوں کا خیال کرو, عورتوں کے حقوق ادا کرو, دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کر لو, جو بھی تھی. پھر آپ نے ایک سوال کیا, الا هل بلغت, لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 125,000 کا مجمع تھا, آج سے 1400 برس قبل 125,000 کا مجمع, بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات, جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا. آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ, بھی ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ, اب سعودی عرب کی حکومت نے کو مینیج کیا, پابندیاں لگائی تو 20 لاکھ, یہی ہے نا 125,000 کا بندہ. اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں, ایک ایک حرف آپ 3-3 مرتبہ کہہ رہے تھے, داہنی طرف رخ کر کے کہا, وہ سنا, پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں, اس نے سنا اور آگے پہنچایا, اس نے سنایا آگے پہنچایا. لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں, کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا. پھر آپ نے سامنے رخ کر کے وہی بات فرمائی, پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا, پھر بائیں طرف رخ کیا. اسی لیے ہر جملے کو, ہر بات کو آپ نے 3-3 دفعہ کہا, الا هل بلغت, میں نے پہنچا دیا یا نہیں. اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم, یا اگر جواب دیتے تھے تو فرط ادب سے بہت مختصر جواب. وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں, صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے, اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاٹ دیں. وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب, یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ نے. انا نشہد انک قد بلغت الرسالت و ادیت الامانت و نصحت الامت و کشفت الغمہ, تین مرتبہ حضور نے کہا علی هل بلغت، اور تین مرتبہ جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالت و ادیت الامانت و نصحت الامت و کشفت الغمت. اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی. آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے اندھیاریوں کے اندھیروں کے پردے چاک کر دیے. تین دفعہ یہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. دے کانٹ سو می ان یور کورٹ آن دی ڈے آف ججمنٹ، یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اٹ واز دی سائی آف ریلیف جس کو کہتے ہیں، 23 برس کی محنت شاقہ. کون کون سے مراحل آئے ہیں، یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، مارکہ احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، 70 مبلغین ذبح کیے گئے ہیں، کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں جھیلا. لیکن پھر بات کیا ہوئی، اب آپ نے آخری بات اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ، اور اس کے بعد فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے، میں فارغ، میرے کندھے سے بوجھ اتر گیا اب تمہارے کندھوں پر آیا. اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے. شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، شاہد اور غائب، شاہد موجود، فلیبلغ الشاہد الغائب، اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے. یہ ہے اس امت کا فرض منصبی، اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت. ایک بڑے نقطے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک نبوت ہے ایک رسالت ہے. نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم، نبوت لینے کا نام ہے، اللہ سے لینے کا نام ہے، یہ اینٹینا لگا ہوا اور وہی آ رہی ہے. رسالت پہنچانے کا نام ہے، ایک شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، حضور نبی بھی ہے رسول بھی ہے. یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، نبی کی حیثیت سے ریسیو کر رہے ہیں اور رسول کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں. انتقال ہوا، نبوت ختم، کھڑکی بند، رسالت جاری ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی، رسالت محمدی تا قیام قیامت جاری ہے. یہ بائی پروکسی ہے. اب وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان.